dalalete düşmeyiz, sapıklığa düşmeyiz, ayrılığa düşmeyiz. Bu iki kaynağın dışına çıktıktan sonra eğer insanların görüşleri, beşerin görüşü öne çıkar, onlar Allah'ın kelamı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti gibi öne koyulur ve Allah'ın kelamı ve Peygamber'in sünneti gibi muamele edilirse, o toplumda, o ümmette ihtilaf vuku bulur. Ayrılıklar ortaya çıkar. Ve bu şekilde de yeryüzünde fitne yayılır gider. Bizler de burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin terhib ve terhib hadisleri olan, salih amellere teşvik eden ve seyyiat, kötü günah işlerden de alıkoyduran, onlarla korkutan hadisleri okumaya çalışıyoruz. Önemli olan sadece bu hadisleri okumak değil, bu hadisleri okuyup amel etmek. Az önce namazda imam kardeşimizin okuduğu gibi Ashabul Cennet, cennet ashabıyla, ashabın nar, ateş ashabı hiçbir zaman ne değildir? Bir değildir. La yestevi. Aleyküm selam. Ashabul Cenneti humul faizun diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Cennet ashabı onlar ki faizun. Kurtuluşa ermiş. Hem dünyada hem ahirette. Tabi bu kurtuluşa giden yol nereden geçiyor? Önce tevhidden, imandan, sonra salih amellerden geçiyor. Bunun için bu okuduğumuz hadisler ve bunun dışındaki hadisler bizleri salih amellere teşvik etmeli. Tabi salih amelin tarifini hepiniz biliyorsunuz. Neydi salih amel? Allah'a halis olarak, ihlasla yapılan ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olarak yapılan ameller. Kul salih amellerde yarışmalı. Bunun bir göstergesi de, yani cennet ashabından olmak istiyorsak bunun bir göstergesi de bu. Dünya hayatında eğer salih amellere yönelik gevşeksek, bir kesel, bir tembellik varsa, bu pek de hayrı müjdeleyen bir şey değildir yani. O ümmetin en hayırlısı Nebi Aleyhisselatü Vesselam geceleri dizleri dişene kadar namaz kılarmış. Ebu Hurayra radıyallahu anh diyor ki, Halilim diyor, dostum diyor bana şu üç şeyi tavsiye etti. Bunlardan bir tanesi, Habibim diyor bana şu üç şeyi tavsiye etti. Bunlardan bir tanesi diyor, her ay ne yapmak? Üç gün oruç tutmak. Yani Aleyhisselatü Vesselam ashabına da bunları tavsiye ediyor. Salih ameller. Şimdi maalesef Şevval ayını bırakmak üzereyiz. Şevval ayına veda etmek üzereyiz. Salı günü ayın 29'u olacak. Çarşamba da ya Muharrem ayına girmiş olacağız ya da Şevval ayının 30'u olacak. Zilkade pardon. Zilkade ayının 1'i olacak ya da Şevval'in 30'u olacak. Yani şu anda eğer Şevval ayı orucuna başlamamış olan kimseler bu mübarek ayın faziletini, bu aya Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayla ilgili haber vermiş olduğu, kim Ramazan ayını oruç tutar, 6 günde peşinden Şevval'i tutarsa bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olmuştur faziletini, kaçırmış oldu. Geçenki dersimizde de söylemiştik. Kişi la yelûmenne illa nefsehu, kendinden başka kimseyi ne yapmasın? Kınamasın, azarlamasın. Eğer kaçırdıysa bugünleri, otursun şöyle bir mahrumiyet nedenlerini, mahrumiyet sebeplerini araştırsın. Neden Allah Teala bizi faizun, bu manada kurtuluşa erenlerden, bu orucu yakalayanlardan yazmadı, muvaffak kılmadı? Bu şekilde başka nafile amellerle bu gediği kapatmaya çalışsın. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendisine gelip günahlarının bağışlanmasını isteyen sahabeye ne diyor? İstiğfar etmesini isteyen sahabeye. Bana diyor ne yap? فَاَعِنِّي عَلَى ذَٰلِكَ كَثْرَةِ السُّجُودِ. Yani ben senin için dua edeceğim ama sen de bu konuda bana çokça Allah'a secde ederek ne yap? Yardım et, yardımcı ol. Şeyler sun. Hele hele şöyle ahir zamanda arkadaşlar, yani kefretü sucud, çokça secde etmek, uzunca secdede kalmak, çünkü kulun Rabbine en yakın olduğu yer secde hali. Gecenin böyle son üçte birinde kalkıp secdede bulunmak, o secdeyi şöyle uzatmak, insanın Rabbine en yakın olduğu haldeyken Rabbine münacat etmesi, şu anda yeryüzünde olan fitnelerden, şüphelerden, şehvet duygularından kendini korumasını istemesi, onu gündüz uyandığı zaman günahlara, şehvet ve şüphelere koruyacak, koruma yardım olacak en önemli ibadetlerden bir tanesi. Ve şeytanın da insanı gaflete düşürdüğü en önemli ibadetlerden bir tanesi. Gece namazı ve gecenin bir bölümündeki o uzunca yapılan secde. Namazdaki secde. Şöyle sağınıza bakın, solunuza bakın. Bu ibadete muvaffak olan kulların sayısının çok az olduğunu ne yaparsınız? Görürsünüz. Neden? Çünkü orada necat var. Orada Allah'ın izniyle kurtuluş var. Evet. Konumuza dönersek, Ebu Hureyre radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذ۪ي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالْتَّمْرَةَانِ. Miskin, zavallı, fakir, bir hurmanın yahut da iki hurmanın geri çevirdiği kimse değildir, diyor Aleyhisselatü Vesselam. Daha genç bir manadan bahsediyor Aleyhisselatü Vesselam. وَلَا الْلَقْمَةُ وَلَا الْلَقْمَةَانِ. Bir lokmanın ya da iki lokmanın verdiğin zaman alıp geri giden insan değildir miskin, fakir. Kimdir o miskin? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, اِنَّمَا الْمِسْك۪ينُ الَّذ۪ي يَتَعَفَّفْ. İffetli davranan, insanlara ihtiyaç sahibi olduğunu belli etmeyen, kanaat sahibi insandır diyor aleyhissalatü vesselam. Bu hadis muttefakun aleyh. Allah Teala Bakara suresinde ne diyor? يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَا مِنَ التَّعَفَّفْ. Bilmeyen, tanımayan kimse o fakiri öyle iffetli davrandığı için ne zanneder? Zengin zanneder. Yani Allah Teala bu türden olan fakirlere ne yapıyor? Fena ediyor. Övüyor. Bazıları var ki fakir, yani ne fukahanın ıstılahında, teriminde, ne de örf. İnsanların örfünde fakir. Ama oturduğu zaman bakıyorsun ki oturması da kalkması da hep neyden bahsediyor? Geçinememekten, fakirlikten, işinin çok kötü gitmesinden, bir şeylere ihtiyaç olduğunu bahsetmesinden. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, fakir bu değildir. Fakir, اَلَّذ۪ي يَتَعَفَّفْ. İffet sahibi kimsedir. Başka bir rivayette İmam Müslim, İmam Nevevi rahimahullah diyor ki وَفِ الصَّحِيحَيْنِ Bukhari ve Müslim'in yine rivayetinde لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذ۪ي يَتُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَةَانِ. Diyor ki miskin, zavallı, fakir insanlara gidip insanların ona böyle bir ekmek parçası, bir lokma, iki lokma verip geri gönderdiği insan değildir. وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةَانِ. Böyle bir hurma, iki hurma verip geri gönderdiği kimse değildir. وَلَاكِنَّ الْمِسْك۪ينَ الَّذ۪ي لَا يَجِدُ غِنًا يُغْن۪يهِ. Diyor, onu bir şeye muhtaç olmaktan kurtaracak bir şeye sahip olmayan kimsedir. وَلَا يُفْتَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ. Onun bu hali kimse tarafından fark edilmez ki ona bir sadaka verilsin, ona bir yardımda bulunulsun. وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسِ. O da ne yapmaz zaten diyor. İnsanların arasında kalkıp da insanlardan bir şey istemez. Tabi yani insan eğer zaruret haline ulaştıysa birilerinden bir şey istemesi ilim ehli diyor ki caizdir. Ama durum zaruret halinde değilse, bir şeye muhtaç değilse, onunla ilgili de çok şiddetli vaid, tehditler var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bukhari'nin üstünü verdi. Diyor ki kıyamet günü o insan getirilir. Suratında diyor bir parça et dahi olmaz. Yani eti sökülmüş halde gelir. O dilenci, o insanlardan bir şeyler isteyen ve ihtiyacı olmadan isteyen. Yani bugün dünyanın her yerinde hemen hemen aynı hastalığa sahip olan insanlar var. Şeyh Muhammed el-Useymin rahimahullah da bu kitabın içerisinde zikrediyor. Kim insanlar var diyor. Öldükten sonra bir çıkıyor evinde, yastığının altında, evinde, bir odada paralar. Milyonlarca, milyarlarca paralar. Ama adet edinmiş. Sokaklarda ne yapıyor? Dileniyor. Sokaklarda dileniyor. Kıyamet günü bu insanlar yüzlerinde et parçası olmadan yaratılacak. O şekilde onlar ne yapılacak? Azap edilecek. Altıncı hadiste yine Ebu Hureyre radıyallahu anh. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السعي على الأرملة والمسكين diyor ki aleyhissalatü vesselam dul ve miskinlerin ihtiyacı için gayret içinde olan çaba sarf eden kimse kel mucahidi fi sebilillah Allah yolunda cihat eden bir kimse gibidir. Bu da çok önemli. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu hadiste bizlere dul kalmış ihtiyaç sahibi insanlara destek olmanın, onlara sahip çıkmanın, ecrinin Allah yolunda, sevabının Allah yolunda cihad eden kimse gibi olduğunu beyan ediyor. Ve ahsebuhu kal diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh, şöyle dediğini de zannediyorum diyor Aleyhisselatü Vesselam. O kel kaimin lezî la yeftur, gece hiç kesintisiz bir şekilde kıyam namazı kılan وَكَسْصَائِمِ الَّذ۪ي لَا يُفْطِرْ ve her gün oruç tutan, iftar etmeden, oruçsuz geçirmeden, her gününü oruçlu olarak geçiren insan gibidir diyor. Bu hadis muttefakun aleyh. Burada görüyoruz ki arkadaşlar, dul kadınlar, muhtaç insanlar, fakir insanlara sahip çıkmanın ecri, sevabı o kadar büyük. 7. hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh yine bu hadisi rivayet ediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam şerrut ta'ami ta'amul velime yumna'uha men ye'tiha ve yud'a ileyha men ye'baha. Burada aleyhissalatü vesselam başka bir edepten, başka bir ahlaktan bahsediyor. En şerli davet, yemekli davet ki burada daha sonradan gelecek bu Riyad-ı Salihin'in ahkam bölümü var. Buradaki yemekli davetten kastedilen nedir? Sadece düğün yemeği mi? Yoksa genel manada yapılan her türlü yemekler mi? Diyor ki aleyhissalatü vesselam bunların en şerlisi gelmek istemeyenin ısrarla davet edildiği gelmek isteyenin de davet edilmediği yarı yoldan çevrildiği yemeklerdir diyor. Yani fakirlerin içeri alınmadı. Zenginlerin ise zorla sokulmaya çalışıldığı yemeklerdir. Yani bugün bunu çokça görüyoruz. Hele Ramazan ayından yeni çıkmış insanlar olarak böyle insanların birbirine riya olsun diye toplayıp zenginlerin, iş adamlarının sanatçıların verdiği yemekler çoğu bunlara benziyor. Yani yemeğin gayesi şu olması lazım bu manada. Fakire ne yapmak? İkramda bulunmak. Gelecekse fakir engel olunmamak. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yine başka bir ahlaktan bahsediyor. Bu yemek ile alakalı. وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ kim bu yemek davetine çağrıldıktan sonra icabet etmezse davete icabet etmeyen bu kişi Allah'a ve Resulüne isyan etmiştir. İlim ehlinden bir soru diyor ki bu velimeden maksat sınırlı olan bir yemektir. Yani o da düğün yemeğidir diyorlar. Düğün yemeği. Bazıları daha var ki genel manada bütün davetleri buna katmış. Tabii bu davete icabet etmenin bazı şartları var. Yani bu hadisi duyduktan sonra yarın öbür gün sizi adam düğününe davet eder. Biliyorsun düğünde kadın erkek karışık, davullar zurnalar çalıyor, içkiler patlatılıyor. Ya işte gitmezsek Allah'a ve Resulüne isyan ederiz diye de sakın icabet etmeyin. Bunun şartları var. İlim ehli bu şartlardan bahsederken diyor ki öncelikle davet eden Müslüman olacak. Davet sahibi Müslüman ise onun davetine icabet etmen lazım. Eğer Müslüman değilse davetine icabet edebilir misin? Edebilirsin. Ama vacip değil. Yani senin gayrimüslim bir tanıdığın var. Adam düğün yapıyor. Seni buraya davet ediyor. Münker de yoksa eğer. Ya genel bir manada seni de yemeğe davet ediyor. Bir münker yoksa buna davet edebilirsin. Çünkü Bukhari, İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendisini davet eden bir Yahudi var. Edine'de onu davet ediyor Aleyhisselatü Vesselam bu Yahudi. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam onun davetine icabet ediyor. Tabi buradaki en önemli maslahat, en önemli çıkar o Yahudinin yahut da o gayrimüslimin İslam'a davet edilmesi olması lazım. Kalbinin İslam'a ısındırılması amacıyla yapılması lazım. Şayet yani gidip oraya böyle spordan, ekonomiden, iktisattan bahsedip ihtirafa düşürecek onlara girip kavga edip çıkacaksan değil. Diyor ki ilim ehli ikinci şart bu seni düğününe davet eden adamın malının helal olması lazım. Adamın bütün parası faizdense, bütün faizi içkidense, bütün parası kârı işi içkidense diyor buna icabet etmeyeceksin. İcabet etmeyeceksin. Şayet biliyorsun ki seni düğüne davet eden adamın yaptığı birçok iş var. Kimisi helal, kimisi haram. Burada diyorlar, icabet edebilirsin. Sen diyor, ilim ehli, o adamın helal kazancına niyet ederek yani. Yani adam tekel bayisi var. İçki satıyor, sigara satıyor. Böyle onun yanında ekmek fırını var. Seni yemeğe davet etti. Düğüne davet etti. Davet maslahatıyla sen de gittin. Diyorlar ki ilim ehli, alimler onun o fırından, ekmek fırınından kazandığı paraya niyet ederek gittiğin zaman o niyetle gittiğin takdirde ne olur? Senin oraya gitmende bir beis yok. Caizdir. Ha bu adamın sadece tekel bayisi var ve sattığı şeylerin hepsi orada sattığı şeylerin sadece haram bir kazanç ise oraya ne yapmayacaksın? İcabet etmeyeceksin. Üçüncü şart davet edildiğin yerde münker olmayacak. Deminden dediğimiz gibi yani. Müzik, kadın erkek karışık, üstü başı açık kadınlar, içki gibi hususlar. Yahut adam seni düğüne çağırıyor, biliyorsun orada mevlüt okuyacaklar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan şefaat talebinde bulunacaklar, medet ya şeyhimiz diye seslenip şey yapacaklar, hep beraber ayağa kalkıp hoş geldin ya Resulallah diyecekler. Böyle münker de varsa aynı şekilde rahmetlesin. Buna engel olamıyorsan gideceğiz. Dördüncü şart, seni şahsınla davet ederse, şahsın adına davet ederse, yani kardeşim Ahmet seni düğüne bekliyorum derse, eğer diyor genel bir davet varsa, yani arkadaşlarımız, kardeşlerimizi düğünümüze bekliyoruz gibi, diyorlar burada ne olmaz? Vacip, yani farz olmaz. Evet. Sahihayn, Bukhari ve Müslim'in diğer bir rivayetinde ise diyor ki aleyhissalatü vesselam بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى اِلَيْهَا الْاَغْنِيَا وَيُتْرَكُ الْفُقَرَى. Velime, yemeğin, yemek davetinin en diyor aleyhissalatü vesselam kötüsü, en çirkini zenginlerin çağrılıp fakirlerin bırakıldığı davettir. Az sonra gelecek aleyhissalatü vesselam اِنَّمَا تُنْصَرُونَ بِضِعَافِكُمْ. Sizler zayıflarınız, aranızda olan o fakirleriniz sayesinde size yardım ediliyor. Onların sayesinde yardım olunuyorsunuz, diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani fakirlerden uzak yaşamak, sofralardan fakirleri uzak tutmak, onları kovalamak pek hayrın alameti değil. 8. hadis Enes radıyallahu anh anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال men ala cariyeteyn hatta tebluga, kim iki kız çocuğunun bakımını üstlenirse, burada bir fazilet var. Hem kendisinin kız çocuğu olabilir, yetim iki kız çocuğu olabilir, fakir iki kız çocuğu olabilir. Bunların bakımını kim üstlenirse, diyor Aleyhisselatü Vesselam, hatta tebluğa, buluğa erene kadar, ca'a yevmel kıyameti ene ve huve kehateyni, diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, kıyamet günü bu adam, Aleyhisselatü Vesselam parmaklarını birleştiriyor, diyor ki, kıyamet günü ben ve o adam böyledir, böyleyizdir, diyor. Yani ya. Onun için bu da ayrı bir fazilet. Kız çocuğu sahip olanlara yahut gariban yetim kız çocuklarına bakanlara. Tabii bakmakla sadece kasteden onun elbisesi, onun kılığı kıyafeti değil arkadaşlar. Onun terbiyesi, eğitimi, dini eğitimi, Allah'ın kelamının öğretilmesi, namazlara teşvik edilmesi, yani Müslümanca bir kadın olabilecek altyapıyı elde etmesi de bu bakıma giriyor arkadaşlar. Yani biz hamdolsun kızları büyüttük diyor adam. Hatta evlendirdik, böyle yani yetiştirdik de adamın kızlarını bir görüyorsun. Yani başörtüsü başındaki var yok belli değil. Kıyafet İslami değil. Oturması kalkması İslami değil. Nasıl yetiştirdin? İşte açta bırakmadık, açıkta bırakmadık, yedirdik, doyurduk. Bunu kastediyor. 9. hadis Ayşe radıyallahu anha قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها. Ayşe radıyallahu anha bize evinde yaşanan bir olaydan bahsediyor. Evinde vuku bulmuş bir hadiseden haber veriyor. Şayet Ayşe radıyallahu anha bizlere bu türden rivayetler yapmış olmasaydı, bu dinin birçok yönünü ne yapmış olamazdık? Öğrenememiş olurduk. Yani bunlar Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesinde, dairesinde meydana gelen, yaşanan olaylar. Ashabtan kimse yok. Müminlerin anası Ayşe radıyallahu anha var. Bu yaşanan olaylardan bir tanesi de bu hadis. Ayşe radıyallahu anha diyor ki, bir gün evde oturuyordum. Otururken diyor, bir tane kadın yanıma geldi. Yanında da diyor bir kadının iki tane kız çocuğu var. فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ. Diyor ki Ayşe radıyallahu anha, tabii kadın bir şeyler dileniyor, bir şeyler istiyor, muhtaç. Ayşe radıyallahu anha bakın ne kadar ilginç bir şeyden ifade, bir şeyden bahsediyor bize. Diyor ki evde kadına verilebilecek bir adet, tek bir tane hurmadan başka bir şey bulamadık diyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eli burası arkadaşlar. Ve bu evde bu kadına bir şeyler isteyen kadına verilebilecek bir şeyler bulunamıyor. Ama ona rağmen bu eve gelen gidenler var. Bugün dolaplarımız, evimiz, çekmecelerimiz erzak, yemek fışkırıyor. Buna rağmen evlerimize ne fakir geliyor, ne gariban geliyor, ne eş dost geliyor, ne arkadaş geliyor. Öyle Avrupa'yı kendine munhasır televizyonun karşısına geçip televizyon seyreden, evde artık rahmetin, meleklerin kalmadığı bir hayata düşmüşüz. Çabalamaya çalışıyoruz. Kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Şeyh Salih el-Uthaymin rahimahullah çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın evlerinden bir ev olan Ayşe'nin evinde Nebi aleyhissalatü vesselama kadınları arasında en sevimlisi olan Ayşe'nin evinde diyor yiyebilecek bir hurmadan başka bir şey çıkmıyor. Ne ilginç duruyor, ne şaşırtıcı bir durum. Bugün diyor, gelin de bir evlerimize bakın. Şöyle dolaplarımızı bir araştırın diyor. Neler çıkar? Sonra şu şok edici soruyu soruyor Şeyh Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Niye diyor bu dünya bize bol bol verilirken onlara verilmedi? Her türlü yemeğin her türlü çeşidini bize veriliyorken onlar niye bunlardan mahrum kaldı? Onlardan biz üstün olduğumuz için mi? Yoksa problem, sıkıntı bizde mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Enbiya suresinde وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Sizlere bir imtihan olsun diye, fitne olsun diye sizleri hayır, iyiliklerle ve şer, kötülüklerle ne yaparız? Sınav ederiz, deneriz, imtihan ederiz. Yani sadece imtihanın sıkıntılı durumlarda olduğunu zannetmeyin arkadaşlar. Yani imtihan bollukta da imtihan. Bakıyor Allah sana, ne yapıyorsun sen? İşler iyi gidiyor ama sen hala bir şeyleri zorluyorsun. Bir yerlerden pisliğe ulaşmaya çalışıyorsun. Kıyısından, köşesinden, ucundan. Kendini de iyi yolda zannediyorsun. Diyorsun bak ya başımızda bir sıkıntı yok. Her şey de yolunda gidiyor elhamdülillah. Öyle değil arkadaşlar. Her şey yolunda gidiyorsa, her şey iyiyse orada bir problem var. Ayşe radıyallahu anh diyor ki فَاَعْتَيْتُهَا اِيَّهَا. Aldım hurmayı, kadına verdim. Tabi burada da sahabenin peygamber hanımlarının bir fazileti ortaya çıkıyor. İsar. Başkalarını kendi nefislerine ne yapıyorlar? Tercih ediyorlar. Bir tane hurma var. Normalde ne yapılır? Ya, biraz sonra bir lazım olacak. Ben kemiririm der. Kusura bakma deyip gönderebilir. Ama tevekkül. Ayşe radıyallahu anh diyor ki aldım hurmayı kadına verdim. وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا. Kadın da bu kendisine verilen hurmadan da hiçbir şey yemiyor. Çocuklarına veriyor. ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ اَبْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا. Alıyor hurmayı, iki parçaya bölüp çocuklarına, kız çocuklarına verip çıkıp gidiyor kadın. Diyor ki Ayşe radıyallahu anh فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yanımıza geldi, girdi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a yaşadığım diyor bu olayı anlattım, haber verdim. O da dedi ki diyor فَقَالْ مَنْ اُبْتِلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ. Allah kimi kız çocuklarıyla imtihan eder, bu şekilde kız vererek onları kimi imtihan eder de فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ. Ve onlara ihsanda bulunur. İyilikte, güzelliklerde bulunur. Demin kendisinin şerhinde olduğu gibi bakımını üstlenir. Dini ve dünyevi. Bunu yaparsa kunne lehu sitran minen nar. Bu kız çocukları ona kıyamet gününde ateşten bir hicap, bir perde, bir duvar olur. Bunun tam tersi de Allah muhafaza. Kız çocuğu almış başını, kafasına göre dolaşıyor. Kafasına göre giyiniyor. Kafasına göre yaşıyor. Babanın da hiç ses sedası çıkmıyor. Aslında baba kendi kuyusunu kazıyor, farkında değil. Kendi amellerinden hesaba çekileceği kadar o kızın hesap amellerinden de ne yapılacak? Baba hesaba çekilecek. Yani kendini derdi yetmiyormuş gibi, Allah'ın huzurundaki hesabı ona etmeyecekmiş gibi, bir de bakıyorsun ki karşısına ne çıkacak? Kızın hesabı çıkacak. Çoluğun, çocuğun, hanımın hesabı çıkacak. Onun için pek rahat olmamak lazım. Yani her şey güllük gülistanlık, güllük gülistanlık değil arkadaşlar. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam yine namaza kaldırmak için bağırıyor hanımlarını, damadını, kızlarını. Yani peygambere ve ashabına baktığın zaman böyle bir telaşta. Uçağın insanına baktığın zaman hanımının gayrimeşru ihtiyaçlarını giderme telaşında adam. Hanımını sinemaya götürüyor. Çoluğun çocuğunu sinemaya götürüyor. Televizyon değişmesi lazım, televizyon değişiyor. Bunun çabası, koşturması bu tarafta. Bu ümmetin, selefinin, sahabenin çabası bu tarafta. Onlar namaza uyandırıyorlar. Çocuklara ne diyor sahabe? Arefe günü oruç tutturduk diyor. Arefe günü. Hatta diyor onları oyuncaklarla bir şeylerle ne yapardık? Oyalardık. Sahabeler böyleyken şimdi maalesef insanlar ne haldeler? Bu hadisi de bu hadiste muttefakun aleyh olan hadislerden. 10. hadisimiz bu kıssaya benzer bir olay. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki câetni miskînetun tahmilu ibneteyni lehe. Bana diyor bir gariban kadın geldi. Kucağında iki tane kız çocuğu vardı. Fe'et'amtuha selâse temerât. Fe'a'tat kulle vâhidetin minhumâ temraten ve rafa'at ilâ fîhâ temraten lite'kulehâ. Bu gariban kadına diyor 3 tane hurma verdim. Bakın yani hurmanın olduğu topraklar ama Peygamber aleyhissalatü vesselam evinde hurma yok. Buzdolabı yok. Akşama çıkacaklarını bilmeyen ve bunu bu şekilde iman ederek yaşayan insanlar bunlar. Biz ise sanki 65'i garantileyecekmiş gibi yaşıyoruz. Yatırımlar o şekilde. Borçlar o şekilde. Değil mi? Emekliliğimizi hayal ediyoruz. Onları düşünüyoruz. 3 tane hurma var evde. Başka rivayetlerde ne diyor? Bir hilal geçerdi, bir hilal doğardı. Bir hilal daha doğardı, bir hilal daha doğardı. 3 ay geçiyor. Peygamberin evinde diyor, hurma ve sudan başka bir şey olmaz, ateş yanmazdı. Yani yemek pişmek için ateş yanmıyor yani. Ama bütün bu şeye rağmen biz hayattan korkuyoruz, değil mi? Başımıza gelecek olan sıkıntıla, yarından korkuyoruz. Onlarda böyle bir korku yok. Elindeki olan tek hurmayı ne yapıyor? Çıkarıp veriyor. Çünkü rızık diyor Allah'a. Allah gönderecek rızık. Tevekkül var. Tabii kadına 3 hurma veriyor. Kadın 2 tane hurmayı 2 kıza veriyor. Bir tanesini kendisine alıp yiyecekken bu gariban kadın فَاسْتَطْعَمَتْهَا اِبْنَتَاهَا. O iki kız çocuk annesinin elinden o hurmayı istiyorlar. Ana yüreği dayanamıyor. فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا. Kadın, anne yemek istediği için, ağzına uzatarak yemek istediği o hurmayı dayanamayıp onlara bölüp tekrardan çocuklarını, kız çocuklarına veriyor. فَاَعْجَبَنْ اِشَأْنُهَا. Ayşe radiyallahu anh'a diyor ki çok hoşuma gitti bu kadının bu durumu. O çocuklarına davranışı. فَذَكَرْتُ الَّذ۪ي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadının yaptığı bu davranışı Nebi aleyhissalatü vesselamla paylaştım. Ona bahsettim. فَقَالْ dedi ki diyor aleyhissalatü vesselam اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةِ. Allah Teala bu kadına yapmış olduğu bu davranıştan ve bu hurmaların çocuklara vermesinden dolayı bu hurmalar karşılığında cenneti o kadar vacip kıldı. Yani kadın anne çoluğuna çocuğuna bakarken gece ağladığı zaman uykusunu feda edip emzirirken şunları hatırlayıp Allah razı olsun bunları yapsa mükafatı çok büyük. mükafatı çok büyük. Ev a'takaha biha minennar. Ya da diyor ki aleyhissalatü vesselam bu hurmalarla Allah-u Teala bu kadarı ne yaptı? Ateşten azat etti. Ateşten çıkardı. Bu hadisi de İmam Müslim rivayet ediyor. 11. hadis an Ebi Şurayh Huveylid İbni Amr el-Huza'i radiyallahu anhu kal kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inni uharricu hakkaz zayifeynil yetimi vel mer'a. Diyor ki aleyhissalatü vesselam kadın ve yetim kimselerin, zayıf kimselerin hakkını çiğneyen insanlara diyor, ben bir mesuliyet görüyorum. Onların bu konuda günah işlediğini görüyorum diyor aleyhissalatü vesselam. Yani bir insan hanımı olur, annesi olur, akrabası olur, bir bayan, fakir, gariban komşusu olur. Ya yetim bir insanın hakkını çiğneyen kimse ne diyor? Günah vardır. 12. hadis an Mus'ab ibn Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anhuma قال رأى سعد أن لو فضلا على من دونه Sa'd radıyallahu anh kendinde böyle biraz üstünlük görüyor. Tabaka olarak, mal mülk olarak, mevki olarak. Fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselatü vesselam ona diyor ki hel tumsarune ve turzakune illa biduafaikum. Sizler fakirleriniz sayesinde, zayıflarınız sayesinde, o kendinizden küçük gördüğünüz insanlar sayesinde ne yapılıyorsunuz? Rızıklandırılıyor ve yardım ediliyor. Sizlere yardım olunuyorsunuz. Yani gelen rızkın ve sana yapılan Allah tarafından desteğin neyi var arkadaşlar? O fakirin, senden aşağıda olan bir adamın payı var. Ravahul Bukhari mürsel olarak fe inne Mus'ab ibn Sa'd tabi'i. Çünkü Mus'ab tabi'i. Sa'd'ın oğlu. Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın oğlu Mus'ab tabi'i. Tabi'inin rivayeti ne oluyor? Mürsel oluyor. وَرَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُوْ بَكْرِ الْبَرْقَانِي فِي صَحِيْهِ مُتَّصِلًا عَنْ مُصْحَبْ عَنْ اَب۪يهِ. Ama Hafız Ebu Bekir el-Burkani bu rivayeti Musab'ın babasından naklettiğini bize zikrettiği için onun rivayeti ne oluyor? Muttasıl rivayet oluyor. Bu baptaki son hadisi biz yapıyoruz arkadaşlar. 13. hadis Ebu Darda Uymir radıyallahu anh قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم Nebi Aleyhissalatu vesselam diyor işittim şöyle derken Bughuni'd-du'afa ile bahsediyor diyor ki fakirleri bulmamda, zayıfları bulmamda, aramada bana yardım edin. Yani bana gösterin fakirleri, bana haber verin. Fe innema tunsaruna ve turzakuna bi du'afaikum. Sizler zayıflarınız sayesinde rızka ve yardıma mazhar olursunuz. Onun için arkadaşlar, yani garibanlarla oturun. Onların evlerini ziyaret edin. Onların dertlerini dinleyin. Toplumda şöyle bir şey olmuş maalesef. Bir fakir gördüğü zaman, bir fakirin hikayesini, kıssasını başından geçenleri dinlediğin zaman birileriyle paylaştığın zaman hemen insanların şu tepkiyi verdiğini görüyorsun. Ya bırak onlar yalancıdır. İnanın arkadaşlar, yani biraz şöyle fakirler hakkında sağınızda solunuzda bir araştırma yapın. Şu çağda, şu günümüzde, şu bolluk içinde yaşadığımız dönemlerde bir akşam, iki akşam, üç akşam yemek bulamadığından dolayı o geceleri aç geçirmiş insanlar biliyorum ben. Oturmuşlar çoluğuyla çocuğuyla evde bekliyorlar. İnsanların haberi yok. Yani kendimize bakarak, sağımıza, solumuza, çevremize bakarak hala bu çağda, bu dönemde böyle de insan kalır mı? Her tarafta bolluğu görüyorsun. Marketler tıklım tıklım demeyin. İnanın. Biraz şöyle bir araştırın. Etrafınızda, komşunuza sorun. Deyin. Tanıdığın fakir insanlar var mı? temizliğe giden, temizlik yapan, merdiven silen ve onların biraz hikayelerinden başından geçen olayları bir dinleyin. Göreceksiniz ki insanlar hangi durumda yaşıyorlar. Yani bu modern hayat, kapitalist hayat toplumu öyle bir hale getirmiş ki merhametsiz olmuş insanlar. Ya bırak diyor kardeşim diyor, insanlar yalancı olmuş. Evet, yalancı olan insanlar var. Ama bu şu demek değil. Onun dışında samimi olan, fakirliğinde sadık olan, doğru olan insanların yokluğunu da göstermez. Bu baptan sonraki diğer bab, babul vasiyeti bin nisa. Kadınlara iyi davranma konusunda, güzel davranma konusunda vasiyet, öğüt. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öğütleri bahsi. Bu bahsi Allah nasip ederse önümüzdeki cumartesi gününe saklayacağız. Şimdilik bunlarla yetinelim. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve etûbü ileyk.